dat hij in de vergetelheid zou raken, zag Gerrit Krol aankomen. Hij dichtte: ik krijg straks, als ik dood ben, een steen boven mijn deur gemetseld in een buitenwijk, ten teken dat Gerrit Krol daar werd geboren. En schreef vervolgens zijn verzameld werk, dat vervolgens werd vergeten. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Maar niets belet u natuurlijk om er weer eens een boek van hem ter hand te nemen, hoor. Dat spreekt voor zich. Goed, wat gaan we allemaal doen het komende uur? Nou, we gaan het hebben over de examens die morgen beginnen. En dat gaat misschien best lastig worden na die coronatijd. We gaan het hebben over de verkiezingen in Iran die eraan komen. En we gaan praten over muziek van de zussen Boulanger. Violiste Merel Verkammen die maakte een cd met muziek van hen. Lili was een begenadigd componist, maar stierf heel jong. Haar zus Nadia werd juist heel oud en gaf les aan heel veel wereldberoemde muzici. En dan hebben we het dus over de 20e eeuw. En Hans Renders is er natuurlijk. Hij las de biografie van econoom Jan Tinbergen. Zondag 16 mei. Ja, de gewelddadigheden tussen Israël en Hamas lijken met de dag erger te worden. Bij beschietingen in de Gazastrook vielen zeker 42 Palestijnse doden. Onder wie veel kinderen, tot afgrijzen van deze demonstrant in Amsterdam. Er zijn al zoveel kinderen dood. Als je die beelden ziet, ja, dat is heartbreaking. Dat wil je, dat gun je niemand niet. Op verschillende plekken in ons land werden pro-Palestina-demonstraties gehouden. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties wil dat alle partijen stoppen met het geweld. The hostilities have already caused unconscionable death, immense suffering and damage to vital infrastructure. I'm appalled. De Israëlische premier Netanyahu is dat niet van plan. Hij zegt dat Hamas een forse prijs zal betalen voor de raketaanvallen. Hogovim mechirim kvedim meod ma Hamas. Het was de laatste speeldag in de Eredivisie. En dat leverde een merkwaardig moment op tijdens de wedstrijd Feyenoord-RKC Waalwijk. In de Kuip, tientallen fans zijn nu vanaf de rechterhoek van het stadion, hebben het stadion betreden met fakkels. Vanwege corona worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. Dus dit zou niet mogen gebeuren. En toen gebeurde er iets wat de verslaggever van Langs de Lijn nog meer verbaasde. Richting de fans zie ik dat nu echt goed. Ja. Die staan daar klaar en die staan te applaudisseren voor de fans. Waar gaat dit over? Hè? Wat zijn die in godsnaam aan het doen? Nou, dat wilde Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis na de wedstrijd wel even uitleggen. Ik waardeer heel erg die support en ik kan het ook wel begrijpen. Vandaar dat ik samen met nog een paar jongens besloot om daarin te gaan en te klappen. Morgen ziet koningin Maxima Sara. Ter ere van haar 50ste verjaardag werd haar in Theater Carré een muziekavond aangeboden, waar ook haar dochters bij aanwezig waren. Een van die dochters verklapte dat Maxima graag zingt. Ja, en dan heeft ze bordjes in en dan realiseert ze niet hoe hard het gaat af en toe. Dan is het even, mam, even... Ja, dat was prinses Amalia. Het Eurovisie Songfestival is al officieel begonnen. De bijna 40 zangers en zangeressen presenteerden zich enthousiast op de rode loper, die dit jaar overigens turquoise is. Je deed een test, een COVID-test? Ja, ja, ja. Ja, de COVID-test. Every 2 days we have to do it. Yeah. So I'm so happy to be here on that blue carpet. It's not red, it's blue. So we're really, really happy to be here. Yeah. Ja, Sander Lantinga is dit jaar naast Cornald Maas te horen als commentator bij het Songfestival. De radio-dj neemt vaak geen blad voor zijn mond. En dat lijkt hij nu ook niet te gaan doen, want wat is hem opgevallen tijdens de repetities? Duitslands, hoe lang hebben we nog? Laat ik zo zeggen, ik heb nog een clown nodig voor het verjaardagsfeestje van mijn zoon. Hey. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Jan van der Putten, heb jij het kunnen volgen, dit laatste? Niet helemaal. Nee, ik ook niet. Het kunstgebitje zat los. Nou goed, dan maar naar de krant van de morgen. Beleggers die Shell onder druk zetten om te vergroenen, dat hoor je wel eens vaker, maar dit keer gaat het om pensioenfonds Zorg en Welzijn, schrijft de NRC. Dat is het op één na grootste pensioenfonds van Nederland, met een vermogen van 251 miljard euro. Zorg en Welzijn en andere fondsen waarderen het dat Shell klimaatneutraal wil worden, maar ze zijn het niet eens met de manier waarop? Worden woensdag de coronamaatregelen verder versoepeld of niet? Morgen hakken de meest betrokken bewindslieden de knoop door, schrijft de Telegraaf. Want weet u het nog, in de laatste persconferentie, als de cijfers tegenvallen, gaat het feest niet door. Een viroloog van het LUMC in Leiden moet daar een beetje om lachen. Hij zegt, wij als virologen weten dat het seizoen ieder jaar een enorm effect heeft op virale luchtweginfecties. Nu verwachten dat je nog stijgingen gaat zien, is wel heel erg onwaarschijnlijk. De Volkskrant laat ons kennismaken met de nieuwe protestantse leider in Noord-Ierland, Edwin Poots. Hij heeft als hoofd van de DUP de taak de verdeelde unionisten te herenigen. Poots is een trouw volgeling van de roemruchte dominee Ian Paisley, die de Europese Unie een Rooms complot noemde. De Brexit-handelsakkoorden wil Poots systematisch ondermijnen. Verder is de bijbelvaste Poots er heilig van overtuigd dat de aarde 6000 jaar geleden werd geschapen. En dan Maxima, weer morgen wordt zij dus 50... en Trouw noemt haar een van de succesvolste burgerkoninginnen die als jonge vrouw introuwde aan het hof. Haar Spaanse collega Letizia heeft het lastiger, die kampt met haar imago. Bij de Britten zit Kate nog altijd in de wachtkamer. Nee, Maxima heeft volgens Trouw nog het meest gemeen met Mathilde, steunpilaar en imagoversterker van de Belgische koning Filip. Sunday Girl was dit van Blondie. Nou, dat ben ik dan vanavond, maar u, Sunday Girl. Morgen starten voor duizenden middelbare scholieren de landelijke examens. En deze eindexamenkandidaten hebben zowel vorig schooljaar als in hun eindexamenjaar deels digitaal onderwijs gekregen. Wat voor gevolgen heeft dat? Dat ga ik eens bespreken met Jannetje ter Punt. Zij is rector van het Tabor College Weeren Vrides in Horen. Wie is Weeren Vrides? Ja, dat was een prediker in de 12e, 13e eeuw die uiteindelijk met een bootje heen en weer gegaan is. Omdat iedereen zijn lijken opeiste. Dus hij wordt ook heel vaak in een bootje afgebeeld. Ja. Nou ja, goed, weten we dat ook weer. Dan over die examens. U pleitte eerder voor het niet laten doorgaan van het centrale examen dit jaar. Hè? Ja, dat klopt. Waarom deed u dat? Nou, omdat het zijn eigenlijk twee redenen. Ten eerste denk ik dat de scholen heel goed zelf met eindexamens hadden kunnen maken op school. Dus we hadden het heel goed zelf kunnen afronden. Dat is het jaar daarvoor ook goed gegaan. Ja. Dus ik zag geen enkele reden om dat dit jaar wederom te doen. Zeker omdat deze leerlingen veel minder voorbereidingen hebben gehad dan de leerlingen daarvoor. Ja. Dus het verbaasde mij enigszins dat de minister zo hardnekkig bleef volhouden dat dat moest. Maar denkt u dan dat als er een centraal examen is, dat er oneerlijkheid in de hand werkt? Of dat het, laten we zeggen, verschillende kansen geeft voor verschillende. Wat is het grote bezwaar dan om het centraal te doen? Omdat ik denk dat de meeste leerlingen gewoon niet goed voorbereid zijn. En wij hebben het op het moment dat duidelijk werd dat de leerlingen examen moesten doen, hebben echt alles uit de kast getrokken om deze leerlingen voor te bereiden. Jawel, maar als ze, laten we zeggen, niet centraal examen moeten doen, maar het examen op school moeten doen, dan zijn ze dan toch ook niet goed voorbereid? Dat maakt toch niet uit? Nou, dan hadden we in ieder geval tot het einde van het schooljaar de tijd gehad om die leerlingen voor te bereiden. En nu starten de examens, terwijl eigenlijk de school nog 2 maanden open is. Dus het had ons gewoon meer tijd gegeven, ja, om deze leerlingen rustig voor te bereiden op wat komen gaat. En wat vonden uw leerlingen? Heeft u daar ook met ze over gehad? Ja, ik heb met heel veel leerlingen gesproken natuurlijk. En die zijn er heel dubbel in. Want aan de ene kant vinden ze het natuurlijk ook wel fijn dat het officieel gaat in de examenzaal, net echt. Maar aan de andere kant realiseren ze zich ook dat het heel wat van hen vergt. En zou dat dan ook het risico lopen dat er meer leerlingen gaan zakken? Nou ja, de minister heeft natuurlijk wel verzachtende omstandigheden aangebracht. Hè. Dus ze mogen het in 3 tijdvakken mogen ze doen. Ze hebben een extra herkansing. Ze mogen een vinger leggen op een extra onvoldoende. Dus dat geeft wel iets ruimte. Vinger leggen? Mogen ze wegpoetsen, toch? Ja, ze mogen een onvoldoende wegpoetsen, ja. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, goh, hou, dat had ik ook wel gewild destijds. Ja, nou, ik denk niet dat jij graag onder die omstandigheden 2 jaar op de middelbare school had willen zijn. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Maar is er al iets te zeggen over de resultaten die u verwacht nu? Nou, op zich zijn onze resultaten zoals die nu zijn. Hè, dus dat zijn onze eigen toetsen. Die zijn niet veel slechter dan de toetsen die de voorgaande jaren hebben gemaakt. Maar dat komt ook omdat we ook extra herkansingen hebben ingebouwd. Extra. Maar ook vooral onderwijs op maat. Hè. Want ik denk dat het wel goed is om dat op het front te leggen, is dat het onderwijs ook heel erg veranderd is. Waarbij je anders gewoon heel erg klassikaal les geeft, is er veel meer op maat trajecten geweest waar leerlingen konden kiezen van, ik wil het extra begeleiding hebben in Engels of in wiskunde. Dus dat was misschien wel in hun voordeel. Ik denk dat bij heel veel leerlingen geven ook aan dat ze dat heel prettig hebben gevonden. Dat ze wat meer mochten kiezen. Dat ze meer aandacht mochten besteden aan vakken die ze ingewikkeld vonden. En dat geeft ze in ieder geval iets meer regie op hun onderwijsleerproces. Ja. Uit onderzoek van NOS Stories bleek dat veel examenkandidaten toch extra veel stress ervaren dit absoluut, jaar. Dat herkent absoluut u ook. Waar. Dat herken ik heel erg. En dat is ook wat ze tegen mij zeggen. Want we vinden het op zich fijn dat we examen mogen doen met alles wat erbij hoort. Maar aan de andere kant merk ik gewoon dat die leerlingen ongelooflijk veel stress hebben. Bijvoorbeeld het feit dat we in de vakantie, in de meivakantie, hebben er 200 leerlingen examentrainingen gedaan. Nou, daar hadden we ze anders met een stok naartoe moeten sturen. En nu zitten er dus leerlingen in de meivakantie een hele week op school. Hebt u een beetje medelijden af en toe wel met ze gehad? Heel veel. Ja? Ja, en ik sta elke ochtend bij de deur, dus ik zie ze ook binnenkomen. En wat ziet u dan? Strakke koppies? Ja, dan zie ik strakke koppies. Maar wat ik ook wel zag, is we hebben het nog iets van een soort examen sporter gehouden. Nou, dat zou je normalitair denken. Nou, daar zouden we als school niet mee wegkomen. Wat is dat, een examensporter? Nou ja, ze mochten natuurlijk geen examenstunt houden. Dus we hebben een soort examensportdag gehouden, waarbij ze gewoon tegen elkaar hebben kunnen sporten. Oh, zo? Nou, ja, normalitair zou je denken van, dat zouden ze echt kinderachtig voor woorden hebben gevonden. Maar het was een fantastische dag. Echt de ontlading tot ze met elkaar waren. Ze zijn andere dingen gaan waarderen. Ja. Ja, het was echt heel bijzonder. En ook voor ons. Ik stond echt met tranen in mijn ogen te kijken hoe ontzettend blij die kinderen waren met een sportdag. Ja. Zou het ook nog kunnen dat het CITO de normering bijstelt als het resultaat enorm tegenvalt? Nou, dat is over het algemeen zo. Dus ik verwacht ook wel dat gaat gebeuren. Ja. Vorig jaar was er dus geen eindexamen. Nu dus misschien wat lagere eisen, hè, als dat gaat gebeuren. Dat kan natuurlijk ook wel een probleem worden bij een vervolgstudie. Je kan die eisen wel naar beneden gooien, maar dat iedereen een diploma krijgt. Maar ja, je moet daar wel door. Er zijn genoeg wetenschappelijke studies al nagepleegd dat de leerlingen het eigenlijk op het volgonderwijs ontzettend goed doen. Hè, de leerlingen met hun coronadiploma. Ja. Ja? Gaat dus dat zo heten, een coronadiploma? Nou ja, zo heet het. Zo heet het al. Ja, ja. Dus ik denk dat ook deze leerlingen het gewoon goed gaan doen in het vervolgonderwijs, omdat wij in Nederland gewoon goed onderwijs geven. Dus ik verwacht dat dat gewoon goed komt. En ik begreep dat er ook al... Jullie geven tweetalig onderwijs, hè? Op de Weer- en Friedesschool. Ja. Die examens die in het Engels worden afgenomen, die zijn al... De resultaten zijn al binnen, begreep ik. Ja, we hebben Cambridge-examens afgenomen. Daarbij zie je wel dat over het algemeen slagen onze leerlingen daar dik voor. En we hebben nu toch echt 14 leerlingen gehad die daar niet voor geslaagd zijn. En die krijgen nu nog wel weer extra kansen om het in orde te maken. Maar dat is toch wel... Nou, wat zegt dat? Nou, dat zegt in ieder geval dat leerlingen minder voorbereid zijn dan dat ze anders zouden zijn. Ja. Had u dat verwacht? Ja, dat had ik wel verwacht. Ja. Maar wat we in Nederland ook wel vergeten is dat we leerlingen ook hele andere dingen geleerd hebben. Dat corona hen ook andere dingen heeft gebracht. Zoals? Nou, ik denk dat ze, als je ziet hoe goed ze kunnen selecteren in stoffen. Ze zijn in staat om vanuit het internet zelfstandig te werken. Ik denk dat andere leerlingen dat helemaal niet kunnen. Ik denk dat zij veel meer regie over hun eigen leerproces hebben. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk pas in de vervolgstudie leert. Als je naar de universiteit gaat of naar een hogere beroepsopleiding. Ja. Ik verwacht dat zij weer andere vaardigheden hebben geleerd dan dat we ze regulier zouden hebben geleerd. Dus ik ben niet zo pessimistisch. Nee. Nou, u was toch ook wel bang voor ongelijke kansen? Want dat hebben we natuurlijk ook allemaal gehoord. En sommige ouders die kunnen bijles regelen, die kunnen bijles betalen. Klopt. En de anderen niet. Ja. Dat werkt verschil in de hand. Ja, kijk, elke school moet dat op zijn eigen manier oplossen. We hebben gelukkig ook genoeg geld gehad van de overheid om dat op te pakken. Dus ja, wij hebben zelf daardoor extra examencursussen kunnen betalen voor de leerlingen. We hebben op maat programma's gemaakt. Ik ga ervan uit dat de meeste middelbare scholen dat geld ook zo verstandig hebben ingezet. Juist om dit te voorkomen. Maar ja, ik had het liever niet gehad. Ik had gewoon liever de tijd gehad om het examen goed voor te bereiden. En de leerlingen met een centraal examen. Maar goed, nu gaat het dus wel gebeuren. En dat is gewoon weer met z'n allen in de gymzaal? Absoluut, ja. Ja, we hebben speciaal daarvoor hebben we tapijt laten neerleggen in alle gymzalen. En gelukkig hebben wij gymzalen en kunnen alle leerlingen daar zitten. Maar er zullen scholen zijn die mogelijkheid niet hebben. Dus die hebben denk ik sporthallen afgehuurd. En, ja. Ja. Nou goed, het is toch ook wel weer fijn dat het kan. Ja, want bent dat u had nu, ik ook u, op zo'n u, sportdag. Ja, en ik denk dat ik straks ook vol trots in die, morgen de examens ga openen. Ja. En dan zie ik ze daar zitten met een gespannen kopjes. Precies, u was erop tegen, maar nu het dan zo is, dan maakt u er gewoon het beste van. Maar zo is het ook. Ja. Zo is het ook. Hoe laat moet u morgen op? 6:00. Nou, wat lief dat u dan gekomen bent. Dat waarderen we zeer. Dankjewel. Jannetje Ter Punt, rector van het Tabor College Weer en Friedes in Hoorn. Ik wens u mooie dagen en ik hoop dat iedereen slaagt. Dankjewel. Ja. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and when she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Een van de grootste hits van Leonard Cohen, Suzanne. Door velen wordt Iran gezien als grote sponsor van Hamas en dus als stimulans van het geweld in Israël nu. Tegelijkertijd maakt het Arabische land zich op voor presidentsverkiezingen. Volgende maand zijn die. Wie gaat president Rouhani opvolgen en wat voor verschil kan dat maken? Ik ga het vragen aan Iran-deskundige Sarah Merinejad. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Hoe groot is die rol van Iran in het huidige conflict? Best wel groot. Dat is ook niet te ontkennen. Daar staat Iran ook onbekend. Niet onbekend voor. Iran is een sponsor natuurlijk van Hamas. En daar zijn ze ook heel trots op. Dus Iran speelt ook een onwijs grote rol in de huidige conflict. Zij zijn de sponsors van Hamas en ze geven wapens aan Hamas, maar ook financiering. Ja. Dus de rol is zeker bekend. Ja, is bekend. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, dit conflict dat leidt de aandacht wel prettig af van het falende coronabeleid in Iran en de slechte economische situatie. Wat denk je daarvan? Ja, dat is internationaal gezien natuurlijk wel iets wat benadrukt wordt. Echter denk ik wel dat er binnen Iran mensen dagelijks zo geconfronteerd worden met het huidige faalsysteem. Met corona, het feit dat er geen vaccinaties beschikbaar zijn. Dat ze in het land voornamelijk wel echt bezig zijn met het binnenlandse politiek en voornamelijk ook met de aankomende presidentiële verkiezingen. Je bedoelt, de mensen in Iran zijn helemaal niet bezig met Hamas? Nee, en dat conflict in Israël? Nee, kijk, in Iran heb je natuurlijk verschillende lagen in de maatschappij. En ja. Er zullen zeker mensen zijn die dagelijks zich bezighouden met wat er in Israël en Palestijnen aan het gebeuren is. Er wordt ook op straat natuurlijk de vlag van Israël in brand gestoken. En er worden natuurlijk ook dagelijks propaganda's verspreid. Maar dat betekent niet dat alle Iraniërs daar zich dagelijks mee bezighouden. Er worden zelfs tijdens demonstraties ook geroepen van hou je niet bezig met Palestijn, hou je niet bezig met Libanon, maar met Iran zelf. Dus er zijn heel veel mensen die ook totaal niet achter het regime staan dat zij Hamas sponsoren. Nee? Nee, zeker niet. En voor de regering is het wel belangrijk? Ja, voor de regering is het belangrijk omdat zij natuurlijk Jeruzalem als een van de heilige steden zien. En natuurlijk ook hun macht in de regio willen verspreiden. Dus de Quds, dat is een van de takken van de Iraanse revolutionaire garde. Die is met zekere mate bezig. Ja. En daar hebben wij natuurlijk in de afgelopen maanden ook gezien dat Soleimani, die in Irak door Amerika gebombardeerd werd, ja. Die heeft daar een heel groot rol in gespeeld. Heb je veel contact met mensen daar? Ja, zeker. Ja. Ja. En? Ja. Wat zeggen die? Of kun je daar iets over vertellen? Over die contacten, over wat er zo leeft. Want wij hebben natuurlijk geen contact met mensen daar, maar jij wel. Ja, nou ja, mensen zijn voornamelijk echt bezig met wat er in wat in Iran gaande is. Hè. Kijk, ja. De situatie in Iran is in de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Economisch gezien. Maar nu hebben ze natuurlijk ook een... met de coronacrisis hebben ze heel veel... heeft de pandemie een grote effect gehad op de economie, maar ook op het leven van mensen. Er zijn heel veel mensen omgekomen in Iran. En zijn ze dan ook heel erg politiek bewust? Gaan ze allemaal stemmen? Nou, nee, juist niet. Want ze staan niet achter de aankomende verkiezingen. Niet? Waarom niet? Omdat natuurlijk de afgelopen jaren het heeft bewezen dat stemmen vaak geen nut heeft in Iran. Er is sprake van corruptie tijdens stemmen. Dat hebben we natuurlijk in 2009 gezien. Het is bekend dat ook al stem je en verkies je een president, zoals Rouhani... Ja. Dat de macht van de president vaak toch wel beperkt wordt door de geestelijke leider of de sepah, die een heel grote rol speelt binnen Iran. Dus mensen zeggen, het maakt niet uit wie we kiezen. Nou, het is niet zozeer dat het niet uitmaakt. Tuurlijk zijn ze bezorgd over hun toekomst, over de toekomst van het land. Echter staan ze niet achter de mensen die verkiesbaar gesteld worden. Want er zijn natuurlijk in Iran reformisten die het willen veranderen. Ja. Echter krijgen zij vaak niet eens de kans om deel te nemen aan de verkiezingen. Nee. Wie kunnen ze kiezen? Ik geloof dat er zich tientallen kandidaten gemeld hebben, hè? Ja, klopt. Nou ja, er worden heel veel mensen die gaan zich aanmelden. Dus momenteel hebben we reformisten zoals Mahmoud Sadegh, Mustafa Tajzadeh. Dus dat zijn ook echt reformisten. Tajzadeh heeft zelfs 7 jaar in de gevangenis gezeten door de uitspraken die hij heeft gedaan. Echter is de Raad der Hoeders die dat moet de toestemming geven dat zij ook echt uiteindelijk kandidaat komen. Ja, ja. Ja. Dat is het probleem. Want uiteindelijk zijn zij beheersen zij het systeem die eigenlijk toegang geeft voor het uiteindelijke herkiesbaarheid. Dus die reformisten, zoals jij ze noemt, die komen gewoon niet aan bod? Ja, dat is wat we denken. Het is natuurlijk voorheen in 2009 hebben we natuurlijk gezien dat Mousavi dan wel herkiesbaar was. Echter... is er fraude gepleegd destijds. En dat wat ook heeft geleden natuurlijk naar de Green Movements in 2009. Ja, want hebben deze kandidaten, want ik geloof 2 politieke zwaargewichten, hè, Larijani. Ja, klopt. En dan ook nog een conservatieve jurist, Ebrahim Raisi. Ja. En wat zijn dat voor mannen? Nou, dat zijn voornamelijk conservatieve mannen. Dat zijn conservatieve mannen. Raisi wordt gezien door velen binnen Iran als een moordenaar. Hij heeft in de jaren voorheen zijn handtekening onder de doodstrafakte van heel veel jongeren gezet. Dus hij is eigenlijk medeplichtig voor de dood van massamoorden. Maar ja, hij heeft zeker steun. En voornamelijk ook vanuit de conservatieve hoek. Ja. Het is, je zegt, de helft van de mensen gaat kiezen, geloof ik, hè? ongeveer? Nou, de Iraanse staat TV heeft zelf een enquête laten uitvoeren. En zelfs zij geven aan dat waarschijnlijk alleen 30% zal gaan. Maar. Ja, 30%. Terwijl het volgens mij best belangrijke verkiezingen zijn. Ja, het zijn hele belangrijke verkiezingen. Want waarom, kun je dat nog even uitleggen, waarom dat internationaal zo belangrijk is? Ja, als er dus een Basiji, dus iemand uit de revolutionaire gardehoek, de president van Iran zou worden, zal dat natuurlijk een onwijs grote invloed hebben ook op de regionale macht van Iran. Tot nu toe is er niet iemand vanuit de Basij president geweest in Iran. Het was zelfs in het begin periode van de Islamitische Republiek zelfs verboden om als Basij deel te nemen aan de politieke structuur. Dus zij waren alleen bestemd om het land te beschermen mocht dat nodig zijn. Ja. Maar nu zie je dat tijdens deze verkiezingen 7 à 8 Basij's zich hebben kandidaat gesteld om verkiesbaar te worden. En dat zal natuurlijk heel veel effect hebben op de relatie van Iran met de internationale wereld. En dat zal uiteindelijk ook heel veel effect hebben op de Iran-deal die momenteel natuurlijk nog hangend is. Atoomakkoord, ja. Wat gaat daarmee gebeuren? Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wie het uiteindelijk herkozen zal worden. Ja. Maar dat zullen wij dus in de aankomende dagen zien als de Rader Hoeders ervoor kiest om totaal geen reformisten op de kandidatenlijst te plaatsen, dan zal er zeker een grote verandering in de regio plaatsvinden. Nou, we houden het in de gaten. Dank je wel. Iran-deskundige hoorde u, Sarah Merinejad. Graag gedaan. Dit was Cortège van Lili Boulanger, uitgevoerd door Merel Verkammen en Dina Ivanova. En we lieten het niet zomaar horen, want violiste Merel Verkammen is hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn. Jullie hebben samen een album gemaakt van muziek, met muziek moet ik zeggen, van de Franse zussen Lili en Nadia Boulanger. Onderdeel eigenlijk van een missie om meer vrouwelijke klassieke componisten onder de aandacht te brengen. Nou, mij kan je niet blijer maken, hoor, met zo'n initiatief. Hoe kwam je op dit project? Nou, op 8 maart, op Internationale Vrouwendag vorig jaar, werd ik uitgenodigd bij Podium Witteman, programma, om de Nocturne van Lili Boulanger te spelen. Dat was een stuk dat ik al wel kende, maar ik wist nog niet zo heel veel over Lili Boulanger. En toen kwam daarna die lockdown en toen had ik opeens heel veel tijd om het te gaan verdiepen in het verhaal van Lili Boulanger. Want het is eigenlijk een heel treurig verhaal. Ja. Zij was een enorm groot talent. Maar componiste. Een componiste. En zij is gestorven toen ze slechts 24 was aan wat we nu denken de ziekte van Crohn. En zij heeft een oudere zus gehad die juist in de 90 is geworden. En zij heeft haar hele leven nog de muziek van haar jongere zusje omarmd en overal proberen te spelen en ja, gepromoot. Ja, het is een enorme tegenstelling. Die Lili Boulanger, nou ja, goed, mensen die een beetje ingevoerd zijn in de klassieke muziekwereld, die kennen haar. Het was een enorm talent, 24, je zei het al, tragisch natuurlijk. En ze heeft toch, als je kijkt wat ze allemaal heeft gecomponeerd, best veel. Ja, ze is een van de meest productieve componistes geweest, volgens mij, voor die leeftijd. Ja, en bijna allemaal raak, hè? Ja, het is echt prachtige muziek en heel groot melodisch talent ook. Ja, je vraagt je dan af wat ze had ze nog allemaal kunnen maken als Lara had geleefd. Ja, dat jij is dat niet heel vraag. Vaak gedacht. Ja, ja. Ja, maar goed, maar wat toen je in haar werk ging verdiepen, wat ervoer je toen? Waar kwam je achter? Of wat, ja. Nou, ze heeft 3 werken voor viool en piano geschreven en die zijn heel verschillend. Maar wat ik zo bijzonder vond, is die connectie met haar oudere zus, Nadia Boulanger, die vervolgens heeft haar hele leven ook les heeft gegeven. En eigenlijk zo'n beetje alle belangrijke componisten van de 20e eeuw heeft les gegeven. Ja, nee, maar dus, goed, daar komen we zo meteen nog op. Maar ik bedoelde die muziek van de Lily, toen je dat op de plaat ging zetten met Dina. Ik bedoel, je zei, ik ken haar eigenlijk nog niet zo goed. Ik bedoel, wat bevreemde je aan haar muziek? Of wat vond je opvallend? Of wat gebeurde er toen je daarmee bezig ging houden? Dat bedoel ik. Ik vraag naar je gevoel. Ja, nou, wat ik zo mooi vind is dat ze, ja, ze schrijft een heel typisch Franse muziekstijl. Maar ze heeft ook een heel erg eigen stem. Het is heel delicaat, met heel veel warme emoties erin. Ja, ze was ook heel gelovig volgens mij. Hè? Ze heeft ook een aantal psalmen heeft ze volgens mij op muziek gezet. Goed, dan gaan we dus nu naar Nadia, die dus zo oud geworden is. En die heeft ook gecomponeerd. Klopt, ja. We gaan een klein stukje horen van haar muziek. Ze was zelf niet zo heel trots erop, hè? Geloof ik. Nee, ze vond zichzelf een heel slechte componist. En wat vind jij? Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Oh, vind je het net zo goed als de zus? Ja, vergelijkbaar. Ja, ze schrijft ook heel Frans, maar ze heeft eigenlijk voornamelijk voor zang en voor piano geschreven. Ze heeft ook eigenlijk niks voor viool geschreven, maar ik heb iets bewerkt. Oké. Maar je zei het net al even, als muziekpedagoge heeft zij internationale faam verworven. Ze heeft leerlingen werkelijk uit alle windstreken heeft ze gehad. Bijvoorbeeld Astor Piazzolla, Philip Glass, ik noemde maar een paar. Wat leerde ze die? Wat leerden ze die leerlingen? Nou, ze kregen echt heel technische vakkennis. Hè? Echt heel contrapunt bijvoorbeeld. Wat is contrapunt? Ja, iets met tegenstemmen. Oh. Dat is heel, dan wordt deze uitzending te lang, denk ik. Oké, nou. Maar zij, wat eigenlijk bijzonder aan haar was, normaal gesproken als je een leraar en een leerling hebt, dan hoor je toch een soort van overeenkomst. En dan hoor je ook heel veel overeenkomsten tussen de studenten van dezelfde compositieleraar. Maar eigenlijk haar studenten zijn heel verschillend. Want als je denkt aan het verschil tussen Astor Piazzolla, van Arios Nonino, van De Traan van Maxima, zeg maar, en Quincy Jones, de producer van Thriller van Michael Jackson. Nou, daar zit zo'n enorme wereld van verschil tussen. Of Philip Glass. Philip Glass, ook weer helemaal anders. Hoe kan dat? Nou, zij wist echt, behalve dus die vakkennis, ook heel erg goed de kracht van elke student te ontdekken en daar ook de vinger op te leggen. Ja. Dat was echt wel heel bijzonder. Bijvoorbeeld bij Piazzolla, die wilde eigenlijk heel graag klassieke symfonieën componeren. Maar zij zei, nee, jouw kracht zit in de tango. Dat is de ware Piazzolla, verlaat hem niet. Ja, nou, dat is inderdaad bijzonder. En ja, wat je al zei, maar Quincy Jones, muziekproducer van Michael Jackson. Ze had ze alleen maar mannen als student? Nee, ze had ook vrouwen als student. Daarvan hebben wij er natuurlijk ook eentje opgenomen op album. Ja, het ziet er prachtig uit trouwens, dit album. Met 2 croissantjes op de cover, vanwege die boulanger. Ja, omdat zij zoveel studenten had, werden haar studenten samen ook wel de boulangerie genoemd. Oh ja, de bakkerij. Ja, mooi. Maar goed, van welke Poolse leerling heb je iets opgenomen op de cd? Dat is van Gracina Baciewicz. Dat is een Poolse componiste die in Polen dus heel erg bekend is. Even bekend als Chopin. Maar in Nederland is er nog een lange weg te gaan. Laten we eens luisteren hoe zij naar haar muziek. Krasina Bacevic. Mooi ook. Maar dit past allemaal in jouw streven om de vrouwelijke componisten wat meer in de belangstelling te krijgen. Is het daar zo slecht mee gesteld? Ja, ik heb het liefst over fantastische componisten die toevallig vrouw zijn, maar het is... Dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb daar ook eens een keer van op een donder gekregen bij Radio 4. Hè, want je zegt ook niet mannelijke componisten, maar dan zeg je opeens wel vrouwelijke componisten. Maar toch is het nodig als je kijkt bijvoorbeeld in het concertgebouw, die naamplaatjes. Dat zijn allemaal namen van, er staat wel Mahler, maar ze bedoelen niet Oma Mahler. Ze zijn allemaal refereerd aan mannen. Dit jaar nog, of afgelopen jaar in de top 400 van Radio 4... Stonden maar 8 vrouwelijke componisten. Ja. 13 werken van 8 vrouwelijke componisten. Moeten we eens een keer met potjes verf naar het concertgebouw om daar eens iets overheen te kladderen? Nou ja, ik heb helemaal niks tegen mannelijke componisten. Nee. En, ik heb ook altijd mannelijke componisten ook op mijn cd's staan. Maar ik streef er toch ook nog wel naar om ontdekkingen die ik doe met de wereld te delen. Ik heb wel het gevoel dat het een klein beetje vooruit gaat. Toch? Een klein beetje. Een heel klein beetje. Maar er zijn natuurlijk. Nee, daar ben ik ook helemaal met je eens. Nou, wat doe je nog meer, behalve dan deze fantastische cd maken? Ik heb een playlist op Spotify met heel veel vrouwelijke componisten. Nou, daar kun je zo meer dan 10 uur aan muziek beluisteren. Oh. En mijn eerste cd had ook 2 andere vrouwelijke componisten weer. Poldovsky en Mathilde Wantenaar, jonge componisten uit Amsterdam. En hoe heet je playlist? Als mensen denken, daar gaan we eens eventjes naartoe. Female Composers 20th and 21st Century. Ja. Nou, aan jou op Spotify is dat. Yeah. Ja, Female Composers 21st Century. Oké. Okay. Goed, nou, aan jou zal het niet liggen, dat is duidelijk. Precies. Hey, dankjewel. Merel Verkammen. Deze cd heet dus de Boulanger Legacy. Dat is een Boulanger is een Frans woord en dan hebben we toch weer een Engelse titel. Maar goed, de Boulanger Legacy. En dat is Nadia en Lili Boulanger muziek. Muziek van Bacevic, maar ook van Bernstein en van Piazzolla. Ja, dus ook heel veel Amerikaanse studenten ook. Van Amerikaanse studenten van Nadia. Hans, kende jij Nadia en Lili Boulanger? Ja, sinds kort, want volgens mij ben je ergens geïnterviewd onlangs. Misschien op Radio 4, maar nog niet op Radio 1. Dat zou kunnen. Je moet een beetje dichter voor de microfoon gaan zitten. We gaan afscheid nemen van jou en we gaan door. Nou, Hans. Een leven in letters. Ja, Hans Renders die is hier, u hoorde hem al even. De maandelijkse biografie-rubriek. Hans, wat heb je deze maand gelezen? Deze maand heb ik gelezen de biografie van Jan Tinbergen. Jeetje. Geschreven door Erwin Dekker, medewerker van de Erasmus Universiteit te de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ja. Tinbergen. En was dat een genoegen? Dat was zeker een genoegen. Kijk, Tinbergen is van naam, iedereen kent hem, denk ik wel. We weten misschien dat hij ooit de Nobelprijs voor Economie heeft gewonnen. We weten ook dat hij eigenlijk zo'n beetje uit dat hele linkse circuit kwam, maar dan houdt het wel een beetje op. Ja. En wat ik toch wel heel erg interessant vind, is dat we nu weten wat die Tinberg soms ook voor paradoxale opvattingen had. Ik zal eerst even zeggen, waar kwam die man vandaan? Die kwam helemaal in de jaren 20, 30 uit dat milieu van de AJC, de Algemene Jeugdcentrale. De socialistische hoek. De socialistische hoek, het gebroken geweertje, Koos Vorink, Van Goes van Naters, Beckman. Geheel onthouder, geen drank, geen seks, zelfs geen snoep. Dat was een beetje zijn wereld. Een idealist. Maar wat daar toch wel verbazingwekkend aan is dat hij de wereld toch erg rationeel bekeek. Hij had zo'n idee, je kunt de wereld niet overlaten aan het idealisme van de mensen. Want hoe gek dat misschien ook klinkt, hij vond toch wel dat de mens uiteindelijk helemaal niet zo goed was. Het was echt een beta-man. Een beta-man, maar vooral, want die waren er wel meer, maar wat hem toch wel erg opvallend maakt is dat hij, dat woord kwam pas decennia later in zwang, maar de maakbaarheid van de samenleving zo belangrijk vond. Hij was een man die met modellen werkte, als een soort kapitein die achter een dashboard zit, dacht hij, ik kan hier nog aan een knopje drukken en dan daar. En dan gebeurt er dit en de werkloosheid gaat dan omhoog of dan omlaag. Hij hield van modellen en ordening. Ordening is een woord wat in elk hoofdstuk tientallen keren voorkomt. Want was dat nieuw, dat idee van die modellen? Ja, want economen die hadden het toch niet zo graag over politieke uitwerking en zo. Je had natuurlijk wel de flamboyante econoom in Engeland, Keynes, ook wereldberoemd natuurlijk. Maar doorgaans waren economen nog niet zo bezig met beleid. En Tinbergen was de vleesgeworden beleidsmaker. Ja. Het is ook niet voor niks dat hij bij al die instituten, zoals het Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, als hij ze dan al niet heeft opgericht, dan werd hij daar directeur van. Dus hij zat helemaal in die modellen en hij dacht, zo kun je de wereld aansturen. Ja. Dat had soms ook wel een beetje gekke gevolgen, want het was toch in eerste plaats een wetenschapper. Zo zag hij er geen probleem in om bijvoorbeeld de economische politiek van allerlei rare types, zoals daar zijn Adolf Hitler of Benito Mussolini of Stalin, om te zeggen, nou, economisch zat dat helemaal niet zo slecht in elkaar. Dus ja, dat maakt dit boek heel erg verrassend, vind ik. Hij komt ook uit een interessante familie, hè? Hij heeft een broer, die heeft ook volgens mij een prijs gekregen, Nico. Ja, een prijs. Nobelprijs. De Nobelprijs. Ja. Ik ken geen ander voorbeeld. Nee, van twee broers die allebei... Twee broers, en dan hadden ze ook nog een derde broer. Zeer getalenteerd, publiceerde ook veel. Was een ornitoloog, een vogelkenner. Mm-hmm. Maar die pleegde op zijn 39ste zelfmoord. Ach. En die zelfmoord moet er toch even iets over zeggen. Niet zozeer over die broer, maar in die familie. Een ander woord wat heel veel voorkomt in de omgeving van Tinbergen is het woord talent. Tinbergen vond, je moest woekeren met je talent. Hij is... Dat is een heel Bijbels idee, hè? Dat is een heel Bijbels idee. Ja, je trekt me de woorden uit de mond. Nee hoor, helemaal niet. Tegen jou kan ik het zeggen, want jij weet het. Matthäus 25. Daar geeft Jezus 3 dinaren. Talenten, 2 veel en 1 weinig. En die 2 met veel talenten, die komen met heel veel geld terug. En die 1 met weinig komt met... Die stopt het in de grond. Ja, maar die komt met weinig geld terug. En Tinbergen zegt, zo gaat het in het dagelijks leven ook. Iemand met veel talent, daar komt alles zomaar aanwaaien. En hij was natuurlijk voor... Hè, dat is een oude sociaal-democratische gedachte. Iedereen moet gelijke kansen hebben. Hmm. En dat is misschien een tikje naïef. Maar Tinbergen kwam serieus met een talentbelasting. Dus, althans, het was een voorstel. Ja, ja, hè? Ja, ja. Dus iemand die veel talent had, die moest maar meer belasting gaan betalen. Nou, hoe ga je dat meten? Nou goed, oké, dit is iets anders. Hé, nog even, het ondertitel van dat boek luidt... Een econoom op zoek naar vrede. Ja. Toen dacht ik, hé, vrede? Ja, Tinbergen, ik zei al, die ging heel rationeel om met de wereld. Die keek erg rationeel naar de wereld, maar hij had geen vooroordelen. Ik zei al, als hij vond dat Stalin toch wel een paar goede economische maatregelen nam, dan zei hij, nou, dat is goed. En hij had contact, hij was op een gegeven moment echt wereldberoemd, hè? Hij werkte bij de Volkenbond. Hij had met allerlei types contact. Nou, zoals je weet, na de Tweede Wereldoorlog kwamen wij in de Koude Oorlog terecht. En allerlei partijen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, die werden in zo'n kamp gezet voor of tegen het communisme. Daar trok hij zich niet zoveel van aan. Hij was helemaal geen communist, maar hij vond, er moet samengewerkt worden. En dat is economisch ook beter. Als er vrede is, dan gaat het beter met de wereld. En iedereen moet eraan meewerken. Zo had hij een grote invloed, bijvoorbeeld, op onze eigen koningin Juliana. En die was toch ook met de vrede bezig? Die was zeer met de vrede bezig, maar vanuit een heel ander perspectief. Ja, want we moeten natuurlijk beleefd blijven. Maar Juliana had soms de neiging om een tikje zweverig te zijn. Ja, oké. Okay, maar ik begreep dat zij het heel goed met elkaar konden vinden. Zij konden het goed voor elkaar vinden. En dat is ook wel een vondst, vond je? In dit boek van Erwin Dekker. Hij heeft ontdekt dat de langste speech die Juliana ooit heeft gegeven, 1954, in de Pieterskerk voor studenten over Leiden, vrede, is door Tinbergen geschreven. Hij was haar speechwriter, althans voor deze ene speech. Heeft hij haar beïnvloed? Heeft zij hem beïnvloed, kan je dat zeggen? Nou, ik denk dat je rustig kunt zeggen dat hij haar heeft beïnvloed. Kijk, hij was altijd al voor de vrede. Maar hij had natuurlijk cijfers. En in die lezing van Juliana, dus in de tijd waren er wel mensen die dachten... hé, hey, wat vreemd, die Juliana komt met allemaal cijfers over de wereldbevolking, hoeveel honger er was, mm-hmm. hoeveel oorlog. Die hele lezing was doorspekt en die steunde op cijfers. Mm. Ja, dat was natuurlijk Tinbergen. Ja. Dus ze hebben zeker invloed op elkaar gehad. Maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat die invloed van Tinbergen richting Juliana natuurlijk veel groter is geweest dan andersom. Had die man ook nog een persoonlijk leven, Hans? Ja. Want daar heb ik tot nu toe niets over gehoord. Nee, kijk, van de ene kant, goede mensen, Mieke, zijn nooit de meest spannende mensen. We kunnen Tinbergen veilig een goed mens noemen. Maar ook goede mensen hebben een persoonlijk leven. Dat staat ook wel in het boek. Hij was getrouwd, had 4 dochters. Die werden natuurlijk, net als Juliana. Ja, en die werden natuurlijk allemaal naar Montessori-achtige scholen gestuurd. Mm-hmm. Dat dan weer wel. Hij heeft zijn vrouw Tine leren kennen. En daar leren we wel veel over in dat AJC. En dan allemaal in de netten natuurlijk. Want jongens en meisjes moesten een culturele voorhoede zijn. En moesten zeker niet naar elkaar kijken. Meisjes moesten weliswaar netjes, maar toch vooral decent en niet al te opvallend en kleurig zijn gekleed. He, je moet je voorstellen, die zaten daar in Gelderland in Vierhout op de Paasheuvel met die tenten, die foto's ken je wel. Een beetje dansjes doen. Maar de strijd tussen de seksen werd daar toch wel hardhandig onderdrukt. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Die twee die werden smoor verliefd op elkaar. Daar leren we veel over. We leren ook wel... Nou, ik zei net al dat zijn broer zelfmoord heeft gepleegd. Een van zijn dochters was ernstig ziek, maar dat zei ze niet. Dus die ging eigenlijk plotseling dood. Althans, voor de ouders. Zij wisten het natuurlijk zelf wel. Het lijkt me nu zo dat het, als het alleen maar over dat werk gaat, dat dat echt een leuke biografie is voor economen, maar misschien voor leken op economisch gebied zoals jij en ik niet. Maar ik proef toch enorm enthousiasme bij je. Ik ben geen econoom, hè? En daarom heb ik er zo ontzettend van genoten. Aha. Een heleboel dingen die toch vrij technisch zijn, snapte ik zelfs. Nou. En je weet, ik betaal geen talentbelasting, dus dan moet het wel goed zijn geschreven. Dus ik heb er enorm van Het is heel genoten. Toegankelijk. Wat dus, betekent dat nou eigenlijk? We horen altijd over die Keynes bijvoorbeeld, hè, anticyclisch begrotingsbeleid. Maar die Tinbergen had ook wel lef, want die ging ook gewoon tegen Keynes in. Want Keynes die zei, ja, je bent allemaal met de toekomst dood. En de toekomst is iedereen dood. Tinbergen zei, wij moeten aan de toekomst denken voor onze kinderen. Keynes was iemand van het nu. Maar die Keynes vond hem maar niks, toch? Nou, jawel. Hij heeft, dat moeten we toch even zeggen. Tinbergen is zeer beroemd geworden met het maken van het plan van de arbeid. Mm. In de crisis om de werkloosheid tegen te gaan, maar ook tevens om het fascisme tegen te gaan. En in dat verband kende hij Keynes wel. Nog even tot slot, Hans. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Mariette Hamer, voorzitter van de SER. Ze is nu bezig met een nieuw kabinet. Ja. Zij zei, nou, ik ga hem zichtbaar op tafel leggen. Ja. Kunnen we die ideeën van Tinbergen nog koppelen aan nu? Ja, kan je daar in 1 minuut nog iets over zeggen? Ja, zeker. Dan som ik gewoon een paar dingen op die mij steeds deden denken aan nu. Tinbergen zei, vakbonden die hebben alleen maar meer kwaad dan goed gedaan. Want die denken alleen maar mensen met de vaste baan. Het woord ZZP'er was er nog niet, maar dat bedoelde hij. Ja. Dus we hebben niks aan vakbonden voor die mensen. Hij zei, instituties, dat is de garantie, dat is de schraag rondom democratie. Als die niet goed werken, nou, ik hoef het niet eens af te maken, toeslagenaffaire. Er wordt altijd gesproken over veel verdieners. Dat moet ik toch even snel zeggen. Er wordt altijd gesproken over de Tinbergen-norm. Je mag niet meer dan 5 keer of 10 keer verdienen dan de laagst betaalde als directeur. Ja, ja. Die is helemaal niet aan hem bedacht. Tinbergen had een hele eenvoudige regel. Wanneer niemand meer van baan wil wisselen vanwege het salaris, dan mag er best een hoog salaris zijn. Dus als jij een hele zware baan hebt en jij verdient 2 keer zoveel als ik, dan is het goed. Dus er zijn allerlei dingen die je automatisch aan de actualiteit verbindt.